Stáči! Mám s vámi řeč. O co jde? No, jenom jsem si tak všim, že ten mladý žďár vám moc nehodí. No, nehodí, a co s ním? Eliška by si zasloužila lepší prožení a nemá pravdu. No jistě, ale mě brát. Já bych o někom věděl. Není tak bohatý, ale to už si netrpí. A dva každý coule, má tady od nás. Jo, 13, to do toho. Když já bych se nic než svojí drobky, mladý nabíhá, nemůže o náhodence. A pak jde ten skuhen a holka celá s vamprní. On si ho ní řekl. Řekl se před blázni. Zítra si ho ní řekneš ty, vozím si hrbatý. 10 pakarů na něj vychovat, než je tu ženskou.